Het NOS-journaal. Het bouwen van muren en hekken aan de buitengrenzen van de EU zal geen einde maken aan de asielinstroom. Dat heeft premier Rutte gezegd in de Tweede Kamer bij een debat over de Europese top die de komende dag begint. Een van de onderwerpen op de top is migratie. Er zijn plannen voor grenshekken tussen Bulgarije en Turkije om de instroom van migranten te beperken. De Nederlandse regeringscoalitie is sterk verdeeld over die maatregel. VVD, CDA en ChristenUnie voelen er nog wel voor, maar D66 is fel tegen. Ook Rutte denkt dat er betere oplossingen zijn voor het oplopende aantal asielzoekers. Na de zware aardbevingen in Turkije werkt de Turkse regering aan het openstellen van nog twee grensovergangen met Syrië. Op dit moment is er maar één overgang open. En omdat de weg aan Syrische kant zwaar is beschadigd, is het lastig om humanitaire hulp naar Syrië te krijgen. De organisatie De Witte Helmen meldt dat het dodental in het noordwesten van Syrië is opgelopen naar 1730. De Franse president Macron en de Duitse kanselier Scholz hebben in Parijs opnieuw hun steun uitgesproken aan Oekraïne. Ze deden dat bij een bezoek van de Oekraïnse president Zelensky aan het Élysée. Zelensky was daar de afgelopen avond na een bezoek aan Londen. Bondskanselier Scholz zei ook dat Oekraïne tot de Europese familie behoort. Zelensky vroeg in Parijs, net als eerder op de dag in Londen, om gevechtsvliegtuigen voor Oekraïne. En in de strijd om de KNVB-beker is Feyenoord door naar de laatste acht. De Rotterdammers wonnen thuis na penalties van NEC. Na 90 minuten stond het 2-2 en na verlenging was het 4-4. Eerder op de avond versloeg PSV Emmen met 3-1. En ook Spakenburg is door naar de laatste acht in de beker. De club won na strafschoppen van Katwijk. Het weer, vannacht lichte vorst tot -4. De komende dag eerst wat zon, later meer bewolking. Vooral in het noorden kans op wat regen. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avrotros. Als ik nu nog iets over corona zou zeggen, dan is de wereld te klein. Omdat ik een BN'er ben geworden, luisteren mensen naar me als ik iets vind of zeg. Het lijkt wel of ik een instituut geworden ben, maar dat is natuurlijk onzin. Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt het er wel eens afgehakt. Dat hoort erbij. Ik kijk wel eens jaloers naar iemand als Jaap van Dissel. Die heeft gewoon één lijn en die lijn is altijd hetzelfde. Hij geeft weinig of geen interviews en schuift niet aan bij talkshows, dus hij laat zich ook niet beïnvloeden door de publieke opinie. Ik voel de behoefte verantwoording af te leggen. Ik heb de dingen naar eer en geweten gedaan, maar zeg maar wat ik verkeerd heb gedaan. Dit is de hartslag van Diederik Gommers, afdelingshoofd Intensive Care in het Erasmus MC in Rotterdam. Tijdens de coronacrisis maakte hij deel uit van het Outbreak Management Team en werd een bekende Nederlander. Ik hoorde hem laatst zeggen dat hij dat niet meer wil zijn, maar hij deed dat wel in De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. Een programma waarin twee BN'ers in een auto zitten. En terwijl we tijdens corona meer afstand hielden, nam hij meer afstand tot zichzelf. En tot wat anderen van hem vonden. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Diederik, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Het geritsel was een zakdoekje. Ja. Je bent toch niet verkouden, hè, Diederik? Nee, zeker niet. Okay. Hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Ja, ja, maar volop weer andere dingen aan het doen. COVID is een beetje voorbij voor mij. Ja, nou ja, voor mijn gevoel is dat ook voorbij, maar voor jou dus ook. Ja, heel erg eigenlijk. Ja, ik ben totaal gefocust op mijn oorspronkelijke werk, is gewoon intensive care. Ja. En daar hebben we tekorten met verpleegkundigen en we hebben een oplopende wachtlijst in de ziekenhuizen, dus dat is mijn focus nu. Ja, maar ja, ook weer door corona, of niet? Nee, eigenlijk niet meer. We hebben nu in de afgelopen maand hadden we veel mensen met verkoudheidsklachten, maar dat was echt griep. Ja. En toen kregen we ook wel ernstig jonge mensen met griepachtige klachten met een superinfectie. Dus nog een bacteriële infectie erbovenop op de IC. Maar ik ben ook bezig omdat de wachtlijsten voor operaties oplopen. En daar ben ik ook verantwoordelijk voor in het Erasmus MC. En daar zoeken we naar oplossingen omdat we gewoon meer personeel nodig hebben. Wanneer heb jij een leuke werkdag? Als ik eigenlijk niet wist wat er 's ochtends precies gaat gebeuren. Dus als mijn hele agenda volgepland staat met vergaderingen en ik weet precies wat ik aan het doen ben, dat vind ik minder leuk. Dus ik vind eigenlijk de verrassingen leuk. Of ja, dat je onvoorspelbaar en dat je een oplossing moet verzinnen. Ja, dat wil ik net zeggen. Want verrassingen zijn vaak ook problemen die zich opeens voordoen. Ja, ja. Maar dat vind je dan juist leuk? Ja, daar hou ik wel van. Ja. Ja. En wat is dus één zo'n probleem wat zich nu voordoet, maar dat is een wat structurele probleem, dus gewoon personeelstekort. Ja, dat was er eigenlijk al voor COVID. Het is door de COVID alleen maar duidelijker geworden. We hebben natuurlijk ook veel uitstroom gehad. Dus nu zit je vooral na te denken van, oké, maar hoe kunnen we nou het werkplezier veranderen? En ja, en eigenlijk mogen we zelf aan de knoppen draaien. Dus hoe kun je nou een goede werkgever zijn, zodat jonge mensen ook bij ons in het ziekenhuis op de IC willen komen werken? En als het nu gaat, nou ja, deze week ging het veel over die parlementaire enquête naar de coronacrisis. Volg je dat dan wel? Nee. Nee? Nee. Bewust niet? Nee, ik ben gewoon andere dingen aan het doen. Het leven gaat door. Ik heb weer andere hele leuke afspraken. En, Het is niet iets dat je in spanning zit van, nou, hoe gaat dat beoordeeld worden? En hoe kom ik er zelf vanaf? Nee. Ik ben ook helemaal niet bang wat ik gedaan heb. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb het naar eer en geweten gedaan. En als mensen daar commentaar op hebben, ik hoor het wel. Daar kan ik misschien iets van leren. Ja, want je hebt eerder ook gezegd dat die laatste uitspraak die je voorlas, van ik voel de behoefte om verantwoording af te leggen. Ik heb dingen naar eer en geweten gedaan, zeg maar, wat ik verkeerd heb gedaan. Dat was nadat je een boek had geschreven. Was dat voor jouw gevoel? Eigenlijk van ja, dit is een soort van mijn eigen parlementaire commissie, van mijn eigen evaluatie. Ja, eigenlijk wel. Omdat kijk, als je lid bent van een politieke partij, dan word je ter verantwoording geroepen of in de Tweede Kamer. Maar ik word voorzitter van een vereniging, van een beroepsvereniging. Dus ik word wel ter verantwoording geroepen door mijn leden, maar dat gaat over IC inhoudelijk. Maar alle dingen die ik gezegd, gedaan heb op televisie, ja, dat was gewoon van mij. En ik dacht van, nou, misschien is het, ik voelde wel fijn eigenlijk om dat gewoon zwart op wit te zetten. Ja, want hoe kijk je daar nu op terug? Want het is nou al voor ons gevoel lang geleden. Heerlijk, hè, dat het voorbij is. Ja, ja, maar kijk je er zo op terug van, ja, lekker dat het voorbij is? Of ook wel van, ja, dat was wel een bijzondere periode. Nou, het was absoluut een bijzondere periode. Het was wel weer een ongelofelijke uitdaging. Ik heb echt het gevoel gehad, hoe gaan we dat met elkaar redden? En wat is mijn bijdrage? En kan ik daar een stuk steentje aan bijdragen? Dat heeft me heel veel voldoening gegeven. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Ja. En dat is een beetje wat je gedaan hebt. Hè. Vorig jaar, nou ja, precies een jaar geleden, ben ik voorzitter af. En daarna evalueer je. Wat ging er goed? Wat zou je beter gedaan? Wat had je beter kunnen doen? En ik heb ook even gedacht, wat ga ik nu doen eigenlijk? Ja. Gewoon weer verder is eigenlijk, nou ja, een beetje te simpel misschien wel. Dus ik heb echt wel twee onderwerpen genomen. Oké, die zijn complex, die wil ik oplossen. Dus dat is één, hoe kunnen we die zorg op de intensive care anders doen met minder personeel, maar wel meer zorgvraag? Dus eigenlijk meer capaciteit, hoe gaan we dat doen? En de tweede is, ik wil echt iets aan duurzaamheid doen in de intensive care of in het ziekenhuis. We gooien zoveel weg. Is dat nou echt wel nodig? En kunnen wij als ziekenhuis ook een bijdrage leveren aan de verminderen van de afval- en CO2-footprint. Het klinkt heel interessant, maar wel minder spannend. Toch? Ja, maar anders. Ja, bedoel, je was voorzitter, je had een rol en je deed je best en je was met je vak bezig. En met je vak bezig zijn is ontzettend leuk. Daar hoorde toen heel veel televisieoptredens bij. Ja, nu doe ik nog steeds mijn vak en alle dingen die erbij. Ik vind het nog ongelooflijk leuk. Ja, het is ook wel lekker dat er minder optredens bij zitten. Maar ja. Want je zegt ook, hè, in het begin van, soms voelde het alsof je een soort van instituut was geworden. Maar dat, je zegt er ook meteen achter van, maar dat is natuurlijk onzin. Ja, want dat geeft je dan ook nog een extra verantwoordelijkheid. Hè? Van als je dus veel in de openbaarheid treedt over dit thema, over corona toen. Ja, dat gaf je een enorme verantwoordelijkheid. Van wat jij zei, daar hechten mensen waarde aan. Ja, en dat was ik niet gewend. En dus moest je af en toe je woorden echt op een weegschaaltje leggen. Omdat het heel belangrijk was. En omdat mensen hadden daar een houvast aan. Ja. En dus moest je ook, ja, echt wel opletten of het klopte wat je zei. En of dat goed, en of je dat geverifieerd had. Of dat klopte met de medische kennis die we op dat moment hadden. Ja, want je hebt ook wel eens gezegd in een interview van eigenlijk gek dat daar niemand boven zat die jou kon terugfluiten. Die af en toe kon zeggen van joh, Diederik, dat zit net even anders. Ja, nou ja, dat hadden we natuurlijk wel in de vergaderingen van de OMT. Dan heb je heel veel verschillende experts. En ik weet vooral een stukje van de intensive care en minder van virologie. Maar daar kreeg je weer heel veel input. Dus een OMT-vergadering, los van de besluiten die genomen waren, werden, was het voor mij als medicus ook heel interessant. Want je deed daar ongelooflijk veel kennis op. Ja. En je zegt veel dingen geleerd. Wat heb je geleerd in die periode? Nou, als ik kritisch naar mezelf kijk, ik had verschillende rollen. Ik was voorzitter van de intensivisten, dus je moest het vooral voor hun opnemen. Maar dan had je weer de pet op van OMT. Op een gegeven moment na dat gebeuren met Femke Louise heb ik het een beetje opgenomen voor de jeugd en voor studenten. Ik heb toen heel veel webinars gegeven. Maar wat voor de buitenwereld heel lastig is, met welke pet heb je dan op bij welke dingen die je zegt? En soms, vooral bij jeugd, wil ik best wel een beetje confronterend zijn. Dus een beetje uitdagen. Mm. Maar ja, op het moment dat je dat zegt, en dan is het Diederik Gommers, dan gaat ineens de politiek ermee aan de haal. En dan denk je, ja, maar wacht even, dit was in het context van een interview met jonge mensen die ik wilde stimuleren om op te staan en met elkaar te verenigen om ook hun frustraties te laten horen. Dat was het idee, maar dan ging een politiek de partij. Diederik Gommers zegt dat COVID peanuts is. Ja, dan denk ik, ja, jemig jongens. Ja. Maar dat was niet de bedoeling. Dus je hebt heel veel geleerd, vooral ook over de media. Ja, nee, absoluut. Nee, maar ook, en je leert dan ook, want vroeger zou ik me daar heel zorgen om gemaakt hebben. Nu denk je van, ja, maar wacht even, de manier waarop dat zei, in de achtergrond waarop dat zei, dat klopte gewoon. En als mensen er dan misbruik van maken en Diederik Gommers onderuit halen, is niet belangrijk, vind ik dan. En dat, je leert, ik heb echt wel geleerd om dingen van je af te laten glijden. Ja. En wat we verkeerd hebben gedaan, zeg je ook, is ons uitspreken over winkelsluitingen van een paar uur later, of sportclubs open en kappers dicht, alsof we daar wetenschappelijke data over hebben. Dan had je als OMT moeten zeggen, daar gaat de politiek over. Was dat een belangrijk leerpunt van die grenzen tussen tot waar gaat OMT erover en tot waar gaat politiek erover? Ja, ik heb veel nagedacht over dat OMT en die rol die het uiteindelijk kreeg. Want de bedoeling was dat wij natuurlijk een medisch advies, dat je daar experts bij elkaar en dat ze een advies zouden geven. En dat dan de politiek daar iets met dat advies, maar ook wel luisterde naar andere adviezen. Hè, vanuit scholen, jeugd, economie, noem maar op. En op een gegeven moment, ja, het duurde langer. Uiteindelijk had je soms het idee dat er continu gezegd wordt van, ja, maar dat was het advies van het OMT. Het leek wel of het OMT aan het regeren was. Dat is niet zo, maar daardoor ontstond dat beeld. Ja, en daardoor gingen wij ook iets zeggen of de kroegen 2 uur dicht eerder dicht moesten of open blijven. Ja, dan denk ik, ja, dat voelde niet goed als medicus. Ik heb daar als intensivist eigenlijk gewoon helemaal geen mening over. We hadden geen data daarover. Dus ik had daar eigenlijk ook geen behoefte om daarbij betrokken te zijn. Maar ja, we werden daarin getrokken. Ik vind het toch apart dat je dan niet op het puntje van je stoel zit als het gaat om die parlementaire enquête. Want ik zou dan zelf denken, stel ik zou betrokken zijn geweest bij een grote, weet ik veel, radiocrisis. Ja. Als radiomaker. En ze zouden daar dan een jaar later over gaan vergaderen. Dan zou ik dat toch wel volgen. Dan zou ik toch denken van, nou, ik ben toch wel benieuwd wat zij dan zien. Wat ging goed, wat ging fout, wat kan anders. Ja, nee, maar dit soort dingen gebeurt midden op de dag. Ja, daar heb ik andere. Ik bedoel, ik had vorige week patiëntenzorg. Dus ja, ik ga dan niet midden op de dag zitten luisteren. Nee. En wat ik ook wel lastig vind is, we hebben natuurlijk al, ik heb al veel interviews gegeven met de onderzoeksraad. Dus daar zijn al hele verslagen en dergelijke. Dus dat is ook belangrijk. Want ja, hoe langer het duurt, hoe meer je vergeet. Als de vragen zijn, ik vind het wel goed dat ze het uitzoeken. Ja, en ja. Ik weet niet eens of ik uitgenodigd word. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen van niet. Ik bedoel, Diederik was wel een bekende, maar ik was niet degene die besluiten nam. Nee. Dus ja, we gaan het zien. En als ze dan vragen hebben, ja, die ga ik eerlijk beantwoorden. Dus ik ben er ook helemaal niet bang van. Nee, nee. En als je dat nu zou moeten zeggen, wat had anders gemoeten? Oeh, nou, een simpele vraag. Moeilijk antwoord. Ja. Nou ja, achteraf wordt het altijd makkelijker. Hè? Dan heb je meer kennis. Maar je moet het ook iedere keer van het momentum. In die eerste golf waren we echt bang. We wisten niet precies wat het virus was. Hoeveel mensen zouden ziek zijn? Zouden de mensen doodgaan? Zouden de zorgmedewerkers doodgaan? Zoals je kent bij ebola. Nou, dat was heel spannend. En het ging zo snel dat we ineens IC-bedden tekort kwamen. Dus dan voelde ik me daar heel verantwoordelijk voor. Op een gegeven moment duurde het heel lang. Ja, en daar, wat ik jammer vind, is dat er nooit een leermoment. We hebben niet halverwege of na die eerste golf gezegd, jongens, we gaan even met alle experts, politici bij elkaar. Dit en dit hebben we geleerd van die eerste golf. Dit doen we anders. Ja, bijsturen. We stopten gewoon. En ja, aan de andere kant, daar ga ik ook niet over. Ja. Dus dat moet ook eigenlijk de politiek doen. Maar ik heb me wel af en toe gefrustreerd gevoeld van waarom doen ze niks of waarom zeggen ze niks? Ja. Pakken ze het niet op? Dus ja, dan gebruikte ik eigenlijk weer de media. Ik heb wel geleerd dat ik op een gegeven moment de media kon gebruiken als ik vond dat er eigenlijk niks gebeurde. Maar ja. Je kijkt een beetje vies bij. Ja, eigenlijk een beetje oneerlijk. Ja. En dan de laatste vraag over dit thema hoor. Maar er is natuurlijk een hoop gedoe rondom die parlementaire enquête. Omdat Pepijn van Houwelingen en Wieberen van Haga die namen de zitting in. Terwijl dat twee Kamerleden waren die zeiden van ja, überhaupt was er geen sprake van bedreiging van de volksgezondheid. In hoeverre kun je dan zo'n parlementaire enquête serieus nemen als twee van dat soort mensen erin zitten? Die eigenlijk de basis al ontkennen. Ja, nou, los van wat zij precies vinden, ik heb me daar niet in verdiept, maar ik vind het niet erg dat je verschillende meningen bij elkaar zet, omdat je dan een scherpere discussie krijgt. En ik hou van discussiëren en ik heb mijn argumenten en ik hoop dat ik die kan onderbouwen. En als andere mensen andere argumenten, wil ik daar ook naar luisteren en ergens krijgen we consensus. Ja. En dat is altijd belangrijk. Dat heb ik iedere dag op de afdeling. Als wij het over een patiënt hebben, dan hebben we andere inzichten, we halen de kennis bij. Er is nooit dat het helemaal klip en klaar is. En dat is mooie, vind ik, van ons vak. Dat je voortschrijdend inzicht hebt, dat je steeds meer leert, steeds meer kennis hebt, dat je mensen erbij haalt. En dan zeg je, oké, we gaan het zus of zo doen met elkaar. En dat is anders met politiek. Want je merkt in politiek, als ze eenmaal iets gezegd hebben en een standpunt ingenomen hebben, mogen ze dat niet meer veranderen. Nee, want dan ben je aan het zwabberen. Ja, en dus dat kreeg ik dan af en toe het verwijt, Gommers die zwabbert. En dan denk ik, Gommers die zwabbert, die heeft voortschrijdend inzicht. Ja. En ik ben geen politicus. Ik hoef me ook niet aan één standpunt te houden. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Rob de Wijk is de Diederik Gommers van de oorlog in Oekraïne. Je hoeft IC-bedden daarvoor alleen maar te vervangen voor tanks. Prins Harry is een beetje de Diederik Gommers van de Britten, hè? Vond Diederik Gommers altijd de meest sympathieke van dat hele stel dat dagelijks voorbij kwam op de MSM. Maar nee, ook zijn verhaal klopt niet. Diederik Gommers voortaan minder in de media. Aldus Diederik Gommers in het Algemeen Dagblad. Is de televisiecarrière van Diederik Gommers afgelopen? Hoe kan het zijn dat Diederik Gommers zich nog niet met zijn hoofd aan een televisiecamera heeft vastgeplakt met secondenlijm? Is hij soms griepontkenner? Diederik Gommers, jeugdheld van mijn kinderen. Hashtag Diederik Gommers. Nou, dat gaat alle kanten op. Van jeugdheld tot de meest sympathieke. Of over je tv-carrière. Griepontkenner. Heb je veel haat over je heen gekregen tijdens corona? Nou, af en toe. Je merkt gewoon als je uitspraken deed over het vaccin of dat je dat aanprees, waren de reacties heftiger. Ja. En ja. En ik ben één keer, of we zijn één keer bedreigd als huis dat ze met een groep zouden komen koffie drinken. Maar toen heeft de politie de straat afgezet. En uiteindelijk is dat heel goed afgelopen. Dus ja, ik heb eigenlijk nergens last van gehad. Nee. En nog eventjes over dat BN'er zijn inderdaad. Want dat overkwam je. En vervolgens, ik zei het ook in mijn introductie, van laatst zei je tijdens de gevaarlijkste wegen van de wereld, van ja, het hoeft niet meer zo. Nee, kijk, het gekke is van... Je doet het vanuit je vak en vanuit je enthousiasme... omdat je heel mooi vindt om over dat vak te praten... en mensen uitleg te geven. En dan word je uiteindelijk een BN'er. En dan merk je ineens dat je mee moet doen. Maar ja, je blijft eigenlijk dokter. En dan zeg je soms dingen, want dat werd ook gewaardeerd... dat Diederik is open en transparant en zegt eerlijk waar het op staat. Ja. En dan blijf je dat na de COVID doen... En dan vindt iedereen er iets van. Want dan heb ik een keer gezegd, ik kom niet meer op televisie. En dan komt hij toch. Wat wil die man? Of dan zit hij dus bij... Ja, ik vind gewoon autorijden en een beetje gevaarlijk doen. Daar hou ik van. Nou, dan word je gevraagd voor zo'n programma. Dan denk ik, nou, waarom niet? Lijkt me best leuk. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dan het doe zijn je... ook leuke dingen natuurlijk van BN'er zijn. Dan denk je, nou, dan doe ik dat. En dan, ja, die meneer wilde een bekende Nederlander blijven. En dan krijg je in allerlei columns en dan reacties. En dan denk je... Nou jongens, dan ken je me eigenlijk niet. Maar dan denk ik, laat maar. Ik bedoel... Want je zegt dan gewoon ja, omdat je het gewoon leuk vindt. Ik vind het gewoon echt leuk, ja. Op een eiland, in een zwembroek? Nee. Op een tropisch eiland? Expeditie Robinson? Nee? Nee. Maar dan gaat het weer echt om... Nee, bijvoorbeeld, ik heb meegedaan aan De Kist... maar dat gaat over de dood. Ja, dat vind ik dan belangrijk om daar aandacht voor te vragen... omdat dat heel veel speelt op de intensive care. Dat mensen daarover nadenken. Nou, dan denk ik, ja, dat is zinnig. En ik weet nog niet wat ik ga doen. Misschien helemaal niks meer. En als ik het leuk vind, ja, dan ga ik het gewoon doen. Waarom niet? Ja. Steldansen, dat zou ik wel leuk vinden. Of de maar dat kan ik echt helemaal niet. De Masked Singer. Kun je wel zingen? Nee, echt niet. Ik kan geen ritme houden. Het is echt drama. Ik kan alleen maar als ik flink gedronken heb. Maar dan is niet om aan te horen. Wie is de Mol? Dat is wel een leuk programma, toch? Wie is de Mol? Ik weet het niet. Ik kijk er nooit naar. Nee? Nee. Gaan we naar het geluid van je jeugd. Ja, die is echt vaker voorbijgekomen hier in dit programma. De A-Team, dat is toch echt een fijne herinnering voor heel veel mensen. Wat vond jij er zo leuk aan als kind? Nou, nee, ik moest er vooral aan denken omdat we dan... Ik heb nog drie jongere broers. Dan zaten we met z'n allen voor de televisie in de woonkamer. Mijn moeder, we hadden dan net gegeten volgens mij. En dat was echt zo'n familieding. En dan zat je te kijken terwijl het zinloos was. En dan, maar iedereen werd in elkaar geslagen of struikelde... of ging over de kop met de auto's. Maar er ging nooit iemand dood. Nee. Dat was eigenlijk wel eens weer mooie aan dat programma. Ja. Er ging nooit... bloed of iemand doodgaan, dat zag je gewoon niet. Nee. Terwijl er hele ernstige dingen gebeurden. Ja, dan dacht ik van ja, hoe simpel kan het ook zijn? Nu moet het allemaal heel gevaarlijk. En als je nou die computerspelletjes ziet... wat kinderen nu doen, hè, dan staat er keurig vanaf 18 jaar... maar ze spelen het, en mijn kinderen ook, die speelden het al hè, als ze 15 zijn. Ja, dan denk ik, en schieten en bloed en wel doodgaan. Dan denk ik, ja, dat was toch eigenlijk onschuldiger in die tijd. En wat voor kind was je? Waar denk je dan aan? Nou, ja, ik was wat voor type kind, ja. Ik was de oudste. Ja. Ik hield van sporten. Was ook wel fanatiek om toch wel te bewijzen. Ik was eigenlijk getest voor de MAVO. Want ik was een beetje dyslectisch, want we waren vaak verhuisd. Of ik ben gewoon dyslectisch. En ik had wat moeite met taal. En uiteindelijk wilde ik toch wel laten zien dat ik gewoon het VWO kon. Dus ik was ook best wel hard aan het studeren in de middelbare school. En hoe ontstond bij jou het idee om geneeskunde te gaan doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik blijk, zeggen mijn ouders, dat ik vanaf mijn 11e ongeveer geroepen heb... ik wil dokter worden. Ja? Mijn ouders waren het niet, niemand in de familie. Mijn neef en mijn nichtje die waren geneeskunde gaan studeren. Ik weet het niet precies waarom, maar ik heb het ook niet meer losgelaten. En toen ging je de opleiding doen. En voelde dat dan ook meteen als, ja, dit is de plek waar ik moet zijn? Nou, in het begin, ik was uitgeloot, dus ik ben naar België gegaan, in Gent. En daar was heel erg alles uit je hoofd leren en stampen. En dat was wel heel saai, want dat is eigenlijk niet mijn ding. Dus in het begin was de studie echt wel saai. Maar ja, je moest gewoon die vakken halen. En dus eigenlijk later, toen ik 3 jaar later heb ik mijn kandidaat gehaald... en toen ben ik naar Rotterdam gegaan. Toen ben ik onderzoek gaan doen. Ik moest wachten voordat ik in de practica kon gaan doen. En toen vond ik het wel heel erg leuk worden, door dat onderzoek eigenlijk. En hoe ontstond jouw liefde voor intensive care? Nou, door dat onderzoek was ik allerlei modellen met beesten aan het beademen. En bekeken we of we daar medicijn in konden geven en of we ze dan weer beter konden krijgen. En dat vond ik zo mooi. En dat beademen was zo mijn ding. Ja, dat doe je of als je onder narcose bent op een operatie, of dat doe je op de intensive care. En uiteindelijk dacht ik, nee, ik wil ook de patiënten langer vervolgen. Bij een operatie geef je iemand een hand, zeg je, ik ga goed voor u zorgen en u wordt weer wakker. En dat contact, patiëntencontact, vind ik te kort. Dus ik wil ook wel echt wel zien en ook wel echt het echte gesprek aangaan. Het mooie van mijn vak vind ik ook om het echte gesprek en om over, nou ja, leven en dood te hebben met familie of met patiënten zelf. Dat vind ik echt een toegevoegde waarde van de intensive care. En wat is het geheim van een goed gesprek over leven en dood? Dat je heel goed, want vaak is de patiënt niet aanspreekbaar, dat je heel goed probeert op te halen wat die patiënt wilde en hoe die in het leven stond. En dat jij dan jouw invulling kan geven of terug kan geven dat als je doorgaat met deze behandeling, dat niet haalbaar is als, nou ja, laatst hadden we iemand die was al oud, rond de 80, en die vond het heel belangrijk, dat was heel belangrijk in zijn leven, was schaken. Ja, hij had helaas een hersenbloeding gehad. Dus wij zeiden, ja, dat gaat nooit meer lukken. Nou ja, dat soort, dan krijg je een familie die gaat daarover nadenken met jouw informatie. En dan krijg je samen een discussie. En dan ga je uiteindelijk met elkaar besluiten wat je wel en niet meer doet in die behandelingen. Dat is wel mooi inderdaad hoe je dat beschrijft. Want je moet eigenlijk binnen korte tijd dan iemand een beeld van iemand krijgen. Ja, ja. En dat is heel belangrijk. Je doet het niet voor jezelf. We worden heel erg opgeleid om iedereen beter te maken. Nou, dat is gewoon niet zo. Maar het echte gesprek, dat je dit doet voor die patiënt, want het is zijn leven, het is zijn lichaam, dat is meer belangrijker. Nou, dat merk je ook, dat je daar beter in wordt als je wat meer ervaring hebt. En ik kan me ook voorstellen dat je dan ook bij jezelf goed weet van, dat is voor mij de waarde van leven. Ja. En vanaf dat moment is het voor mij niet meer de moeite waard. Ja, maar ook kreeg ik van de week dus in het programma, in de kist, ook wel de vraag van, stel je voor dat je nog heel helder van geest bent, maar je kan niet meer voor jezelf zorgen, maar je kan nog wel genieten van je kinderen en je kleinkinderen. Is dat dan voldoende? Ik merkte dat ik daar nog niet helemaal uit ben. Ik vind dat eigenlijk niet voldoende. Ik heb wel graag de coördinatie over mezelf. Ja, dan, nou ja, dat soort dingen, wordt dat dan lastiger. Kijk, waarschijnlijk is het een afglijdende schaal en pas je steeds aan. Maar als het je in één keer overkomt, zou je ook kunnen zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk geen kwaliteit van leven. Is het ook een bepaald type mensen, de artsen van de intensive care afdeling? Want ik heb ook vrienden die arts zijn, die zeggen altijd van, ja, het is een bepaald type, hè? Van, ja, zeg me je specialisatie en ik zeg je wat voor type mens je bent. Ja, helemaal eens. Nee, wij zijn echt doeners. Ja? En ook, nou, en vooral beslissers. Je legt ons een probleem voor, dan nemen we een besluit. Dus dan gaan we of linksaf of rechtsaf. En dat merk je heel erg bij intensivisten. En dat kan heel moeilijke vragen of moeilijke problematiek zijn. Nou, leven en dood. Maar daar nemen we dan de verantwoordelijkheid om daar een besluit over te nemen. Artsen hebben ook altijd die ene patiënt. Een bepaalde herinnering aan die ene patiënt. Heb jij dat ook? Ja. Nou, het zijn er inmiddels wel een paar meer geworden. Ja. Maar dat zijn wel patiënten waarmee je innig contact had, of innig contact met die familie, of uiteindelijk een moeilijk besluitvorming. Of soms gewoon dat er iets, dat jij het niet helemaal optimaal gedaan hebt, dat je dat eigenlijk nooit vergeten bent. Maar ook gewoon dat het indruk maakte. Afgelopen week ging er een jonge man op de intensive care waar ik zorgde voor dood. Ja, dan komt het heel dicht bij je eigen kinderen. En dan ga je je inbeelden wat nou als dat mij overkomen was. En dan, ja, dan ontstaat er ook gewoon medelijden met die ouders. En die mensen die daarnaast zitten. En denk je, jemig. Dan heb je ineens een mooi leven en dan hoeft er maar dit te gebeuren. En dan verandert alles. Dus je moet ook eigenlijk genieten zolang het zo goed gaat. Huil je wel eens? Ja. Ja. Maar weinig hoor. Maar af en toe dan in zo'n stil moment. Huilen is misschien een groot woord. Maar je schiet er wel tranen in je ogen. Dat je denkt van, oeps. Nou moet ik wel even bij elkaar houden. Ja, want je wil niet dat mensen dat zien. Nee, ja, je gaat niet mee zitten huilen. Dat is niet professioneel. Maar je merkt wel aan jezelf dat het je raakt. En dat je, nou ja, dat je erop moet letten. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Randy Crawford, I'll Fly Away. Waarom dat nummer? Nou, omdat het... Ik bedoel, toen ik in België zat, was ik net eigenlijk gesetteld. En de Belgen die kijken altijd een beetje de kat uit de boom. Dus je moet dan als Nederlander moeite doen om daar echt van bij hun te horen. En die vriendschap ontstond. Mm-hmm. En toen na 3 jaar was ik net gesetteld, had een vriendinnetje. En toen zei mijn vader, ja, nou, je bent nu ingelood. Je moet nu weer terug naar Rotterdam. En dan ben je net volop in de bloei van je leven, in studentenleven. Je ontwikkelt je. En toen dacht ik, ja, jemig, pap, je begrijpt er helemaal niks van. Natuurlijk is dingen belangrijk. En toen dacht ik, ja, one day I'll fly away. Gewoon even weg, even... Maar heb je naar je vader geluisterd? Ja, nee, uiteindelijk ben ik teruggegaan naar Rotterdam. En uiteindelijk is het best goed gekomen, dus... Maar je had ook gewoon daar kunnen blijven, of niet? Ja, maar dat was toen niet haalbaar. Dan kon ik mijn studie niet afmaken. We moesten toen als buitenlander moest je extra collegegeld betalen. Dus toen, na die 3 jaar... was het iets van 12.000. En hoe is het gulden met dat vriendinnetje afgelopen? Ja, dat is toen uitgegaan. Maar goed, ik heb een nieuwe vriendinnetje. Okay. En dat is allemaal nog goed gekomen. Mijn vrouw geworden, dus dat is helemaal goed gekomen. Highway van Randy Crawford. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Diederik Gommers. Dit was jouw wankelplaat. Omdat het je deed denken aan de periode dat je in Gent studeerde. En dat je daarna toch weer terug moest naar Nederland, naar Rotterdam, om je studie af te maken. Ik heb ook een goede vriendin, die is huisarts. En die zegt ook wel eens tegen mij van, het nadeel van arts zijn is dat je zit zo lang in zo'n traject, in zo'n opleidingstraject, dat en dan ben je arts geworden. Dan is het heel moeilijk om nog daarna een soort van switch te doen. Een carrière switch. Voel jij dat ook wel eens? Een soort van keurslijf dat je denkt van ja, eigenlijk zou ik eens een keertje iets heel anders willen doen. Maar ja, zo makkelijk gaat dat niet. Nee, dat is wel zo. Maar dat heb ik heel even gedacht na de COVID. Dus een jaar geleden dacht ik van, ja, bedoel, meer aandacht ga ik niet krijgen. Bedoel, nee. Zou ik niet gewoon eens iets anders gaan doen? En waar zat je aan te denken dan? Nou, als ik uit mijn raam kijk, zit er naast twee huizen verder. Dat is een heel klein boerderijtje en daar lopen koeien. Ja. Dat lijkt me dan heerlijk. En dan zie ik die man op zo'n tractortje zitten. En ik doe dat erbij. En dan denk ik, jee, maar dat zou ik gaaf vinden. Gewoon een tractor, wat koeien. Ja. Een beetje met die mest aan de gang en een beetje over dat land uitrijden. Maar dan goed, ja. Ja, geen grote besluiten mag je dan nemen. Nee, daarom. Maar het lijkt me zo heerlijk om dan in zo'n tractor te zitten alleen. En dat je dan een beetje zo zit te tuffen. En dat je gewoon je hoofd leeg haalt. Dat je gewoon eigenlijk niks, gewoon nergens hoeft over na te denken. Wat moeten we nou weer doen? En al die politiek en al die beslissingen. Nee. Want heb je wel eens stress op je werk? Natuurlijk, tuurlijk. Wat geeft jou stress? Nou, als dingen die je eigenlijk in je hoofd hebt en voor jou zo duidelijk zijn, en dat anderen niet gelijk mee willen. Hè? En dat je dan die moet overtuigen, of dat je tegengewerkt wordt. Of het, nou ja, ook in zo'n, ik bedoel, ben onderdeel van een grote organisatie. Ja, daar hoort gewoon eigen belangen, politiek noemen we het dan. Maar ja, soms krijg je dingen niet voor elkaar. En ik zei ook al van, in een interview had ik gelezen, dat de afgelopen periode heb je meer afstand tot jezelf genomen. Wat bedoelde je daarmee? Nou, eigenlijk ook wel de rustmomenten gezocht. Want als iets niet goed is, ik kan dat eigenlijk nooit heel lang laten liggen. Hè? Dan wil ik het eigenlijk, hè, als ik ruzie heb, wil ik het gelijk goed maken. Als er een probleem is, wil ik dat het vandaag opgelost is. Mm-hmm. En soms moet je het loslaten en dan maar even laten zien wat er gebeurt. En ja, ik ga niet over alles. Nou, dat heb ik beter geleerd. En die duurzaamheid ben ik nog even benieuwd naar. Want is de intensive care, is dat per definitie een afdeling waar heel veel verbeterd kan worden op het gebied van duurzaamheid? Of geldt dat gewoon voor iedere afdeling? Nee, ja, maar bedoel, op de intensive care gebruiken we heel veel goederen om, zeg maar, dat we geen, met een mooi woord, iatrogene infecties bij de patiënt. Dus geen bacteriën of virussen van buiten in die patiënt brengen, want dan wordt hij nog zieker. Mm-hmm. Dus we dekken extra af, we hebben extra verpakkingen, jassen, overjassen, handschoenen. En daardoor hebben we heel veel afval. We hebben in de intensive care van het Erasmus 257.000 kilo afval per jaar. Ja, dat is gigantisch. Nou, en eigenlijk zag ik dat in de COVID, zagen we al die vuilniszakken waren we aan het verslepen. En iedere dag hadden we 8 vuilniszakken per patiënt. Toen dacht ik, jongens, dat moet toch anders kunnen. Nou, en toen hebben we dat opgepakt. En nu heb ik zoiets van kijken wat er binnen mijn mogelijkheden ligt. En soms moet je ook een beetje risico nemen. Van luister eens, oké, wat is het je waard? Natuurlijk wil je nooit dat er een infectie komt bij een patiënt. Mm. Maar hoeveel kilogram afval mag dat kosten? Want die afval die zorgt eigenlijk ook weer dat we vervuilend zijn. En daardoor worden ook weer mensen ziek. Nou, dat is natuurlijk een hele essentiële discussie. Ja, maar dat vind ik een mooie discussie met elkaar. Wat mag het kosten? En wat wil je voorkomen door de vervuiling die wij als ziekenhuizen veroorzaken? We zijn 7% van de CO2-footprint komt door de gezondheidszorg. Ja, dat is bijna net zo groot als Tata Steels. Ja, daar moeten we iets aan doen. Zo heb ik er nooit naar gekeken, inderdaad. Van al dat afval, dat zorgt er natuurlijk ook weer voor dat de lucht minder schoon is dan. Waardoor er weer meer mensen ziek worden. Ja. Ja. Mijn ervaring als jong staflid met jou, je was toen nog medisch manager en nog geen afdelingshoofd. En er was een patiëntencasus en daar was iets misschien niet helemaal goed gegaan. Althans, mijn inschatting over die casus was achteraf misschien niet goed geweest in mijn eigen optiek. Nou, je hebt me toen enorm gesteund door dat allemaal te relativeren en te zeggen van, nou ja, je bent altijd verplicht om je best te doen, maar fouten maken is menselijk. En een ander ding wat ik wel leuk vind om te vertellen is dat je bijvoorbeeld, we hadden een keer een nieuwjaarsborrel bij jou thuis en je was toen wel afdelingshoofd, denk ik. En op een gegeven moment waren we jou kwijt en mijn dochter was ook ergens in het huis en toen gingen we je zoeken en toen lag je languit in de gang met haar een bordspel te doen. En jullie hadden enorm veel lol en gingen helemaal in het spel op. Ten slotte nog een vraag. En dat is, wat hoop je dat je kinderen later, als ze oud en wijs zijn, wat ze zeggen over welke eigenschap die ze van jou hebben geleerd, waar ze het meest aan hebben gehad in hun leven? Dit is Mathieu van der Jacht, collega van jou. Ja. Ja. Oh, wat aardig. Je bent even aan het bijkomen. Ja. Ja. Ja, grappig. Ik zie het helemaal voor me inderdaad, dat je languit in die gang ligt. Dus... Ja, ik vind, ja, nee, af en toe kleine kinderen, vooral als je dan mee kan spelen en mee kan communiceren. Ik vind baby's vind ik minder, maar op het moment, dat vind ik echt leuk. En dan ga ik gewoon op de grond liggen. En... Mooi. En een mooie vraag ook. Van welke eigenschap die jouw kinderen hebben overgenomen, heeft ze het meest, hoe zei die nou? Zou ze het meest helpen in hun leven? Nou, waar je het meest ook trots op zou zijn. Ik denk eigenlijk wel je vrijheid voelen. Dus dat je je nooit ergens in een hoek laat drukken en dat je dingen doet waar je eigenlijk niet achter staat. Ik hoop dat je dan, dat ze zich vrij voelen, dat je dan zegt, oké, maar dan neem ik ontslag, of dat accepteer ik niet, dan ga ik iets anders doen. Dat je je altijd vrij voelt om te kunnen blijven doen waar je echt blij van wordt. En dat je dat ook kan. Zo heb ik mijn hele leven gedaan en dat heb ik ze ook wel meegegeven. En ik hoop dat zij dat ook precies kunnen bereiken. En in hoeverre heb jij dat zelf weer meegekregen van jouw ouders dan? Ja, maar mijn vader was ook echt wel. Die was een kleine zelfstandige, maar die had ook zijn vrijheid. Daardoor kon hij zelf beslissen hoe laat hij opstond en hoe laat hij wegging. Hij was daardoor wel laat thuis. Maar het gaf je een soort vrijheid dat niemand tegen jou moest zeggen, je moet dan en dan zo laat. Natuurlijk had hij afspraken, maar je hoefde niet iedere dag op je werk en je werd gecontroleerd en iemand zat boven of achter in je nek te hijgen. Dat is voor mij heel belangrijk, dat je die vrijheid hebt. En ik zit nog even door te denken over corona. Kun je zeggen dat corona echt de gezondheidszorg voorgoed heeft veranderd? Nou, we stonden eigenlijk aan de vooravond dat er al heel veel dingen eigenlijk niet goed gingen. Vooral die discussie met verpleegkundigen. We hadden al in de zomer van 2019 ging het over die Big 2-wet. Daar zouden meer regieverpleegkundigen. Nou, die emoties liepen heel hoog op. En toen heeft de minister het teruggetrokken, die wet. Of niet ingediend. En eigenlijk zitten we vast in een systeem. En eigenlijk voelen we allemaal, willen we het veranderen. Maar het is zo complex. En nou ja, dus we... Er is echt een sense of urgency. Dus, maar we hebben wel een paar mensen nodig die dat dan ook echt, dat breekijzer, gebruiken en veranderen. Want ik had het gehoopt dat we daar middelen voor zouden krijgen. Of dat we zeg maar in de COVID zouden zeggen, ja, maar dit willen we nooit meer. En dus gaan we dit en dit investeren. Maar nu gebeuren er weer zulke andere dingen. De oorlog in de Oekraïne en dat daar heel veel geld naartoe moet. Eigenlijk hebben we het niet, kunnen we het ook niet ineens besluiten. Dus eigenlijk zijn andere dingen nu belangrijker. En dus verdwijnt het weer een beetje. Dat is jammer eigenlijk. En dan concreter, wat zou je willen veranderen dan? Wat zou jij nodig hebben om jouw werk nog beter te kunnen doen? Het allerbelangrijkste is dat werkplezier. En soms moet je dingen kunnen investeren om dingen uit te proberen. Dus kun je technische innovaties of data of... En daar heb je eigenlijk... bij bedrijven noemen ze dat, de research and development. Hebben ze een behoorlijk bedrag van hun omzet besteden ze aan innovaties. Mm. In de gezondheidszorg is dat heel moeilijk. Want we zijn allemaal krap en dat geld wat je krijgt van verzekeraars of voor je onderwijs wordt besteed aan. Maar er is niet ergens een flinke pot geld dat je die innovaties en die veranderingen kan doorvoeren. En dus Moet je een aanvraag schrijven? Moet je proberen andere potjes aan te spreken of met industrie in? En dan is iedereen veel voorzichtiger. En het is zo jammer dat er niet meer ruimte is om... Nou ja, we hebben zulke slimme mensen, jonge start-up bedrijfjes. Je zou eigenlijk, ja, het klinkt een beetje gek, maar speelgeld willen hebben om dingen uit te proberen, om te kijken of dat werkt, zodat echt dingen veranderen. En daardoor blijven we een beetje hangen, vind ik. En is dat vooral iets Nederlands of is dat iets wat je overal wel ziet? Er zijn ook wel landen waar dat beter gaat misschien. Maar dat zit ook misschien dat daar de gezondheid anders gefinancierd is. Aan de andere kant moeten we het ook proberen nu. Dat vind ik het mooie nu. Ik bedoel, er zijn nu mensen geïnteresseerd. Er komen mensen graag bij mij langs. Nu denk ik ook van jongens, laten we dan met elkaar die schouders eronder zetten en kijken wat we met elkaar kunnen bereiken. Dus we moeten ook gewoon doorgaan. Het is ook, ja, de andere dingen zijn ook heel belangrijk. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Iets waar een volgende gast mogelijk iets aan zou kunnen hebben. Heb je iets meegenomen? Ja, ik heb... het zit in mijn tas. Ja, pak maar hoor. Ik heb mijn oude stethoscoop meegenomen. Oh, wat mooi. En ook hij is heel... Passend, ja. Ja, ik heb hem eigenlijk al zolang ik nu dokter ben... een hele luxe ding toen de tijd gekocht. Dan kon je versterking gebruiken en je kon de geluiden opnemen. En dus om naar je hart en longen te luisteren. Ja. Maar we gebruiken het eigenlijk nooit meer. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed als je nu vraagt... wat mijn volgende gast, wat jouw volgende gast die je mee moet dan. Ja, dat is gewoon een collectors item natuurlijk. Ja, de stethoscoop van Diederik Gommers, ja. Jij mag ook iets uitkiezen wat iemand anders heeft achtergelaten. Oh jee. Ja, je krijgt de keuze. Uit. Nou, dit zijn hele interessante voorwerpen. Nee, wacht even. Deze ga ik zo. De hardloopschoenen van Patrick van Veen. Ken je Patrick van Veen? Nee. Married at First Sight. Oké. Okay. Ken je dat programma? Ja. Ja, dat mensen elkaar voor het eerst zien, hè? In de trouwzaal. En Patrick van Veen is de liefdesdeskundige, de gedragsbioloog. Oh, okay. Die mensen aan elkaar koppelt. Hij heeft een hele nieuwe, nog niet zo vaak gedragen, hardloopschoenen. Doe je aan hardlopen? Nee. Nee? Oké. Okay. We hebben wel een beetje hockeyen, maar niet hardlopen. En dan heb ik hier Pieter Kobelens. En Pieter Kobelens die heeft achtergelaten zijn Spaanse infanterie-mannetje. Oh, wat grappig. Waar hij een goede herinnering aan heeft, heeft hij ooit cadeau gekregen van een, nou ja, ik zeg maar een Spaanse generaal, ik weet niet meer precies. Ken je Pieter Kobelens? Nee. Het is een, Pieter Kobelens was de leider van de missie naar Irak en Afghanistan, oud-militair. En hij is nu. En hij is 5 jaar lang de directeur van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst geweest. Oh, wat grappig. En ik laat je deze ook nog maar even zien. Dat is de voetenwarmer van Marcel Musters. Acteur. En hij heeft hem 1 keer aangehad, ja. Maar hij voelde zich bekneld. Omdat alle 2 zijn voeten erin moesten. Nou, eigenlijk die is wel het meest toepasselijke. Want ik zet nu echt de verwarming terug. Ja. En ik woon in zo'n verbouwde boerderijstal. Maar dan tochtig. Is het, ja, en koud. Ja. Dus ik ga voor die voeten verwarmen. Ja, en de gebruiksaanwijzing zit er ook nog bij. Oh jee. Hij is ook maar 1 keer gebruikt. Oh, nou, alsjeblieft. Goed. Ik vind het wel een mooie rel. Een stethoscoop voor een voetenwarmer. Oh, er zit ook echt nog elektriciteit bij. Ja, het is elektriciteit ook. Ja. Oh, wat grappig. Nee, dat komt helemaal goed. Wat goed. En wat is, want als arts moet je ook wel goed nadenken van wat is je kracht en wat is je zwakte? Wat is dat bij jou? Oh, mijn kracht is wel om het gezamenlijk te doen. Ik stap over mijn eigen tekortkomingen en vraag graag andere mensen erbij. En mijn zwakte is dat ik soms iets minder nauwkeurig ben. Dus dat ik iets te snel, te ongeduldig ben. Maar ja, je moet wel eens opletten dat je, nou ja, dat je nauwkeurig bent, zeker in medicatie voorschrijven of allerlei andere dingen. Mm-hmm. En ik hou van heel veel dingen doen en dan loop je jezelf soms voorbij. En zeker als je zaaldienst hebt, moet je echt goed gefocust zijn. En hoe ga je om met fouten die je maakt? Oh, gewoon toegeven en vooral opletten hoe kon het gebeuren en wat heb ik dan niet goed gedaan en hoe ga ik dat dan volgende keer voorkomen. En in mijn rol als afdelingshoofd is dat je het ook toont en sorry zegt, maar ook echt aan de jonge dokters laat zien dat het gewoon, ja, dat je ervoor open staat. En dat zij dus ook zien van ja, ik maak niet alleen fouten, maar ook het afdelingshoofd. En hij geeft het ook toe. En hoe gaan we het voorkomen in de toekomst? Want iedere arts heeft toch wel een la met near accidents? Ja, absoluut. Ja, lijkt me. Ja, we willen een soort van onfeilbare arts natuurlijk, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, en dat is zeker niet zo. Maar wat er mooi is in de afgelopen jaren is dat we er veel transparanter over zijn. En dat merk je ook aan families of patiënten zelf. Die willen vaak blijven wij praten om het maar te ontkennen of om het zeg maar recht te praten, iets wat krom is. Terwijl ze eigenlijk gewoon sorry willen horen. En hoe gaan jullie het de volgende keer voorkomen? Dus hebben jullie er wat van geleerd? En dat stukje, dat is voor mensen dan. Want we kunnen het niet meer herstellen als er een echte fout is geweest. Mm. Maar dan is het wel fijn om gewoon te horen: sorry, hadden we niet zo moeten doen. Ben je wel eens gevraagd voor de politiek? Nee. Nee? Nee. Echt niet? Nee. Ik denk niet dat ze een type Diederik Gommers willen hebben. Nee? Ik weet het niet, maar nee. Zou dat iets zijn waar je toch wel even over na zou moeten denken? Als ze zouden zeggen van nou, we willen je wel als staatssecretaris gezondheid, minister. Nee? Nee, ja, het vak wat ik nu heb en ik ben vooral. Ik vind het heel erg leuk om vooruit te denken. Hoe ziet de zorg over 5 of 10 jaar daaruit? En hoe kunnen we dat inspelen? En hoe kun je daar innoveren? En hoe kunnen we jonge mensen daarin helpen? En die technieken die er allemaal op ons afkomen. Dat vind ik eigenlijk leuker werk dan. En wat ik nadeel van de politiek vind, is het is allemaal zo besloten en je moet binnen de lijntjes kleuren. En ik hou er erg van om af en toe buiten de lijntjes te kleuren. Dus dat past niet zo bij mij. En hoe ziet de gezondheidszorg er over 5 jaar uit, als het aan jou ligt? Oh, dan hebben we veel meer innovaties geïmplementeerd. We gaan veel meer met data om. Hè. Je ziet, nou ja, elk grote bedrijf gebruikt data. Mm-hmm. En eigenlijk doen we daar nog heel erg conservatief over in de gezondheidszorg. Straks heb je allemaal horloges en worden allerlei dingen gemeten. Nou, dan kom je naar de dokter en dan heeft die dokter dat ook gewoon. Die ziet dan, ja, je stappenteller, je glucose, je dingen. Hij heeft veel meer informatie en kan dus een veel beter beeld over je krijgen. Ja. Nou, ik denk dat dat gezondheidszorg ten goede komt. Maar ook dat wij die zorg intern hebben, anders hebben ingericht. En ik hoop ook echt dat het dan zo mooi is dat er meer ruimte is voor de individuele taken. Dat mensen zeggen, ja, maar dit past beter bij mij. Dit vind ik leuker werk. En dat niet iedereen hetzelfde hoeft te doen. Dat er meer vrijheid is. En ja, daar gaan we aan werken. We eindigen altijd met de liefde. En jij zei dat moet zijn met het nummer Paddeleeuw, samen met Mark-Marie Huibrechts, Gebabbel. Wat een aparte keuze. En waarom dat nummer? Nou, omdat het mij terugdenkt als wij met elkaar, met mijn vrouw en de kinderen in de auto zaten op weg naar vakantie, wintersport. Dan zat deze cd er altijd in. En dan blaarden we met elkaar allemaal mee. En dan, ja, dat is echt zo. Ja, de liefde voor mij is dat hele gezin, hoe we het met elkaar doen. En iedereen, al die eigen willetjes. En toch vind ik, ja, was dat zo mooi in die auto. Weet je nog precies wanneer je je vrouw voor het eerst zag? Oeh. Ja, dat moet ergens. Ik was toen. Moet ergens in december. Ja, het was december 1985, denk ik. Ja, nee, zeker. En ik stond op het punt om op wintersport te gaan. En ik was allemaal aan het vertellen dat ik de eerste wintersport als vrijgezel. En toen zaten we net daarvoor ongelooflijk te zoenen. En dus ik heb volgehouden dat ik nog vrijgezel was, maar ik was hopeloos verliefd. En waar viel je zo op? Ja, dat eigenwijze. Ik heb wel iemand nodig die mij tegenspraak en een beetje voor zichzelf opkomt. Want anders wals ik over iemand heen. Ja, dat vond ik mooi bij haar. En tot slot, wat voor vader ben je? Oei jee. Wat is jouw ouderschapstijl? Nou, Ik hoop mensen altijd de ruimte te geven, maar als het me te lang duurt, ben ik ook wel een beetje soms kortaf. Dus ik moet er wel af en toe geconfronteerd worden. En dat vind ik het mooie van mijn kinderen zijn nu tussen de 20 en de 25. En ik vind, dit is zo mooi. Dan zie je ze helemaal uitbloeien en keuzes maken. En die discussie met elkaar voeren, ja, dat vind ik prachtig. Het is een soort van, dan zie je dat het een soort van al bijna geslaagd is, ja, je ouderschap. Ja, ja. Mooi. Dankjewel. Dus Paul de Leeuw, samen met Mark-Marie Huibrechts, het nummer Gebabbel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Ja, dank je. Graag gedaan. Vind je het leuk om geïnterviewd te worden? Zeg je nog wel vaak ja of zeg je ook wel vaak nee? Nou, ik zeg ook wel nee. Ja? Maar jij had het 2 of 3 keer gevraagd. En denk ik, ja, nee, oké. Okay. Oh, dus dit is een goede boodschap aan mensen. Expeditie Robinson, gewoon 3 keer vragen. Ja, dan kun je het niet meer weigeren. Nee, dankjewel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. En abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram. En dat is @MishaBlok. Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag, maar het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer, Mark-Marie. Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat. Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen, maar alleen maar gepraat. Je bent voor mij die prachtige liefdesgeschiedenis waarin ik nooit kan ophouden met lezen. Een hoop gepraat, zinloos gepraat dat snel vergaat. Maar jij bent gisteren, je bent morgen en altijd. Zo snel vergaat. Altijd mijn enige waarheid. Maar het is voorbij, de tijd van dromen. Woorden vergaan in de wind, waar niemand ze weet. Maar jij bent als de wind, die violen laat zingen. En het parfum van de rozen ver met zich meedraagt, Mark-Marie. Karamel, bonbon en chocola. Soms begrijp ik je niet, weet je dat? Hoeven niet voor mij. Dan had je beter een ander gekozen. Die houdt van het parfum van de rozen. Voor mij ligt al dat gepraat over smaak lekker in je mond. Maar ik voel niets in mijn hart. Maar laat me nog 1 ding zeggen. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Mark-Marie, luister naar me. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Ik smeek je. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Ik zweer je dat ik gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel. En nog meer gebabbel. En verder hete lucht. Ja, dit is mijn lot, hè. Mijn bestemming om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is. Alweer gepraat, nog meer gepraat, niets dan gepraat. Maar waarom begrijp je me niet zoals alleen ik ben? Maar gepraat, ja. Wil je niet 1 keer naar me luisteren, alsjeblieft? Tragisch gepraat. Tragisch gepraat, hè, dat nergens op slaat. Nou, je bent voor mij mijn verboden droom. Nergens op slaat. Want je bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop. Als jij zo ver bent, houdt geen mens je tegen. Maar ik zit enkel en alleen om stil te verlegen. Stilte? Ja, vier mij. Maar jij bent voor mij de enige muziek die de maan in de duinen laat dansen. Karamel, bonbon en chocolade. Geen patisserie. Als je niet bestond, zou je uitvinden. Hoeven niet voor mij. Laat daar maar een ander in tuinen, die dol is op die Tunense duinen. Dat is leuk. Voor mij klinkt al dat gepraat over smaak lekker in mijn mond, maar ik voel niets in mijn hart. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Nog 1 woord, nog 1 woord, maar je moet naar me luisteren. Gebabbel, gebabbel. Zeg, knabbel. Nee, nee, nee. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel. En nog meer gebabbel en verder hete lucht. Ik vind je echt heel erg mooi. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Alsjeblieft. Gebabbel, gebabbel. Je moet ook compliment accepteren. Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel. Gebabbel en verder hete lucht. Maar zie jezelf nou eens staan in die mooie zwembroek. Je bent zo mooi. Ja, ik ben mooi, hè? NPO Radio 1. 2 uur.